क्रिकेट का मैच देखना जायज है? क्रिकेट का मैच देखना जायज है, अपने जमीर से पूछो कि जहां मतलब एक ट्रेस में जमा हुई हूं और नीम उरिया बड़े घरानों की या बुरे घरानों की जवान लड़कियां भी जमा हो, उसको देखना कैसे जायज हो सकता है? मेरे आका सैयदी आला हज़रत ने एक उसूल बयान कर दिया, वो आप लिख लें या अपने जहन में टेप कर लें। मैंने फतावर रज़िया शरीफ में पढ़ा है, नाजायज चीज का तमाशा देखना भी नाजायज। वो सुना टेप द्वारा उसूल, तो जो भी नाजायज काम हो उसका तमाशा देखना नाजायज। मिसाल के तौर पर शादी की बारात जा रही है और उसमें भोंकू बज रहा है, परगम बाजे बजाते हो तो चूंकि ये हो रहा है, ये नाजायज हो रहा है, तो अब इसको देखना भी नाजायज। आंखें बंद करके आंखें फेर के चले। इसी तरह ढोल बज रहा है, ढोलक बज रही है, वो चूंकि ये ढोल बजाना हराम है तो अब इसका तमाशा देखना भी हराम हो जाएगा, इसको सुनना कसदन। इसी तरह रीछ बंदर नचाना ये नाजायज, तो अब इसका तमाशा देखना भी नाजायज है। मुर्गे लड़ाना, बकरे लड़ाना, मेंढे लड़ाते लोग, ये सब नाजायज है, तो अब इनका तमाशा देखना भी नाजायज। तो ये उसूल, जो नाजायज चीज है, नाजायज काम है, उसका तमाशा देखना भी नाजायज है। तो जिन्होंने आज तक जितने भी मैच देखे सब तौबा कर लें। अब फुटबॉल का मैच अगर देखेंगे तो और फंसेंगे, वो तो चड्डियां पहनते फुटबॉल खेलते, रानें उनकी नजर आती हैं तो हराम, ये दूसरा हराम है कि रानें नजर आ रही हैं सबके सामने। सबके सामने चित्र खोलना भी हराम है, जैसे कि नाप के नीचे से लेकर घुटनों समेत जिस्म का ये हिस्सा जो है ये चित्र है, और इसको बिना जरूरत शरई दूसरे के सामने खोलना हराम है। तो ये चड्डियां पहन पहन कर ये नंगे भाग रहे होते हैं। फिर अगर आप बोलो मैं कबड्डी देखू, खाली हो कपड़े की धज्जी चिपका लेते हैं लोगों के सामने, वो ये समझते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह तौबा की तौफीक। इसी तरह तकरीबन गेम ये खुसूस क्लबों में जाके जो लोग वर्जिशें करते हैं ना, वर्जिश अगर बहनीयत है वर्जिश की जाए तो जायज है, लेकिन शरीयत के तकाजे तो पूरे करने होंगे। तो वर्जिश ऐसी जगह पर आप करेंगे जहां लोग राने खोल कर वर्जिशें करते, क्लबों में तो ये हाल होता है, लोग चनिया पहनकर अपनी वो जान बना रहे होते। तो आप भी अगर उनमें शामिल हो जाएंगे तो चलो आपने पाजामा पूरा पहना है, लेकिन आप निगाह का क्या करेंगे, वो तो जाएंगे उनकी रानों की तरफ। वहां जाकर वर्जिशें करना ये हराम है, जबकि नजरें पड़ रही हैं। और ऐसी हाँ, कोई अगर ऐसा क्लब है लाखों करोड़ों में कि जहां पर्दे की पाबंदी है तो वहां जाना जायज हो जाए, लेकिन हो तो अपने घर में वर्जिश करें या ऐसी जगह पर करें कि जहां इस तरह की बेपर्दगी ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब।